أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. ينقوا وإن كوكي سورارا من أكلموا أديني وانا اللوكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بكوي نيغا وتن شوال هجرر منزان الله صلى الله عليه وسلم بهدود أربعين دا ياوان دي دي دي دا تلاتين غا وتن بير إكارا دبو بيو دا عشرين إنما مكي غبات دا درسي تكل لتافن أقائل الشيعة الاثني عشرية سؤال وجواب ناب بمالمي وتو بروفيسور عبد الرحمن السعد wanda muka tsaya a shafi na 12 wannan ita ce halka ta 10. A baya mallam yayi bayanin cewa wato amfanin musulmi ga addinin su wajen karantarwa ga difa'i akan irin waɗannan shubuhohin yana daga cikin jinsin jihadi saboda Allah subhanahu wata'ala. Haka yayi bayanin cewa kafirai irin turawan mulkin mallaka da suke zuwa su kwace garuruwan musulmi su lalata addini yakan zo daga baya ne, ba shi bane ibtida'an. Amma su wa'innan wa'inda suke kawo shubuhohi da bid'o'i farko sukan lalata addinin musulunci ne ibtida'an, tun daga zuciyar mutane a farko. To shine mallam yake cewa waqad wajada al-adu maqiyas min al-yahudi wan nasara wal munafiqina, yahudi da nasara da munafikai, wajamin imilal kufri daga dukkan wato hanyoyi na kafiri, almutarabbisina bil umma fi hadhihi alfirqa alkharija an aljamaa, wa'inda suke jiran bala'i dama ya afku ga al'ummar musulmi, fi hadhihi alfirqa alkharija an aljamaa, kan duk wata jama'a wacce ta riga ta fita daga tsarin karantarwa na alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar yadda na faɗa na ce ko kana ahlus sunnah kakka yaudaru, wayannan mutanen za su iya zuwa maka da sigar taimakonka, za su kuma faɗa za su saka kai da addini. Shi yasa zamu ga Allah yana cewa annabi wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayrahu, sun yi kusa su saka ka gaba cikin fitina sai ka bar abinda muka yi maka na wahayi dan ka kirkiri wani wata hanya ka bi. To idan lattakaduka khalula khalila wa idan lattakaduka khalila, a lokacin Allah yace da sun rike ka babban masoyi. Walaula an sabbatnaka, Allah yace ba dan mun tabbatar da kai ba, laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, wallahi da ka karkata zuwa gare su wani abu na kadan. Allah yace to idan la adaqnaka dha'ifal hayati wa dha'ifal mamati thumma la tajidu laka alaina nasira, da mun dandana maka azaba a duniya da lahira, sannan ba za ka samu wani wanda zai kawo maka taimako a kanmu ba. To shine mallam yake cewa daga nan ne fa suka samu hanya da zamanto wasilatun tsani liqa'il fitnati fil umma, wajen afkar da fitina cikin al'umma. Wala shakka babu ko kokonto anna bayana alhaqqi, bayanan gaskiya fi amr hadhihi alfirqa ko fi amra hadhihi alfirq, a cikin wa'annan ainihin wato firqoqin, fihi tafwitu lilfursati amama aladu, a ciki akwai damar da suke so su yi amfani da ita, dole za ta kubuce wa makiyan. Litawsi'i ruq'ati alkhilaf wa istimrarihi, wajen abin da ya shafi wasa'a barakar da ake da ita ta sabani da kuma ci gaban sa. Fa inna tarka ru'us az-zanadiqati albida, lallai barin zindiƙai shugabanninsu na bid'a, yasa'una li idlalin nasi, suna aiki suna kai komo wajen batar da mutane, wa ya'maluna ala kathiri ala takthiri sawadihim, suna aiki akan yawaita jama'arsu, wattaghrir da kuma ruduwa bi atba'ihim da mabiyansu, wa yad'una suna da'awar cewa anna ma hum alayhi huwa al-islam, wai abin da su suke kai shi ne ma addinin musulunci na gaske, huwa min babi sadda an dinillahi ta'ala wa shar'ihi, to wannan yana cikin babun toshe mutane daga tafarkin Allah da kuma hanyarsa. A bari jama'ar da ta sauka daga alqur'ani da sunna akan fahimtar magabata, kuma ita take bayani a madadin cewa wai ita take kan addinin kwarai, to wannan kuma malamai su ja baki su shiru, ba za a fito ai magana ba, to shi kanshi yana daga cikin babun toshe kofar mutane addinin Allah. Hatta anna min asbab khurujil malahida, har sai da daga cikin masu sababin da yasa aka samu masu ilhadi, daga cikin sa ubannahum zatan da suka yi cewa annal islam huwa ma alaihi firqu ahlil bid'a, abin da yasa aka samu masu ilhadi. Hatta anna min asbab khurujil malahida wannihim annal islam huwa ma alaihi wato firqa ahlil bid'a, suka yi zaton cewa abinda fa suke kai na kungiyoyin bata shine addinin musulunci. Wara'au anna zalika fasidun fil aqli, suka ga cewa wannan abun fa ya ci karo da hankali, da aka fa kafaru biddini asalan, sai suka kafirce da addini. Masu ilhadi da aka samu mulhidi, wanda zai ce maka bai yadda da Allah ba, wannan aqidar ta samu ne saboda asali abinda in bid'a ke kawo kurafatu na addini, mutum ya ga a hankali abin ba zai taɓa yiwuwa ma, sannan wani ya kawo masa ya ce kuma addini ne. Ai mun sha buga misali ana, da aka wani kawai daga nan ya ga abinda hankalinsa ba zai taɓa ɗauka ba, kuma an kawo an ce addini ne, sai ya ce to ma addinin ƙarya ne, bai yadda da shi ba. Da aka kaje ka bincika ka ji, za ka ji sababin samuwar mulhidai a doron ƙasa cewa ba su yadda da Allah ba. Wa'annan abinda ƴan bid'a ke kawo ma addini fa, yau a ce wane yayi kaza, abinda hankali ba zai iya yadda shi, jibi ma wane yayi, kawai kuma da sunan addini sai suka ce to ai ƙarya ne, addinin ma ba su yadda da shi ba. Wannan in yaso mutum zai iya duba muqaddimatu kitabu usul manhaj al-shi'a da sunan ash-shari'a na Sheikh Nasir bin Abdullah al-Qifari, zai ga wannan. Thumma malin yace sannan kuma law furida, da za a farlanta cewa annana alimna, mun san cewa anna asba al-madhhab ash-shi'i, wa'inda suke bin madhhabar in shi'a, lan yatruku madhhabahum, ba za su bar madhhabar su ba har abada, walan ya'tarifa man yantasibu ila ahli sunnati bi dalal al-madhhab ash-shi'i, ba za su taba yadda ga duk wanda ya jingina zuwa ga madhhabar ahli sunna ba, بدلال المذهب الشيعي سبب ابن ده يشاف واتو بطن ده مذهب ان شيعه suke kai, ko saboda abin da ان شيعه ke kallon cewa kuma hanya ta ahli sunna hanya ce ta bata, lam yakun zalika mani'an min iblagir risala, duk yadda dan shi'a zai rike aqidar sa yace shi ya rike ta ba zai saki ba, kuma bayanin mu zai sa ya ƙara riƙe aƙidarsa da kyau ne, wannan ba zai zamanto shi ne dalili ba na cewa to mun fasa bayani akan aƙidar, kowa ya ja bakinsa ya shiru. Wa bayanin ilmi bal zalika la yasqitu wujubal iblag, wannan ba zai wa faɗar da wajibin isar da saƙon Allah ba. Wala wujubal amr bil ma'ruf wala wujubal amr wan nahy fi ihdar riwayatin an imam ahli sunnati Ahmad bin Hanbal, kuma ba zai yadda wajibi na umarni da kyakkyawan abu ko hani, a ɗaya daga cikin ruwayan da suka zo daga Imam Ahmad sunnati wal jama'a, wa qawlu kasirin min ahli al-ilmi, da magana wala wujuba al-amr bil ma'ruf fi idar riwayatin an al-imam Ahmad bin Hanbal wa qawli kathirin min ahli al-ilmi, da kuma magana daiwa daga cikin malamai ma'abuta ilimi. Wannan yazo cikin Iktida Usurat al-Mustaqim a shafi na 149 da shafi na 148. Wa qul li bi rabbika, ka fada ina hada ka da Allah, إذا أظهر المبطلون أهواءهم ما لن يتي إذا ما سن زوتيا سك بيانا دا سن زوتيا سمق النتا والمرصدون في الأمة وإن دا سكي زونا أوجن وتمداكتا سك زونا واحد يخذل واحد ساكت وأن يتابد دا وأن تيد دا وأن يجابا تنسي شرو فمتى يتبين الحق يوشين يغسكي هذه بيانا banna ta bayyana wa'inda suke madakata suke jiran bala'i ya fada ma al'umma ta tabar addini su kuma sun tashi suna aiki wa wahidun yukhazzilu wannan ya tashi yana so ye bayani na gaskiya an samu wani yana kokarin kwashe masa kafa wannan kuma shi ya ja bakin su yayi shiru babu ruwansa فمتى يتبين الحق يشيني قسكي أذي بينا ألا إتي قصورا إن النتيجة تساوي للي وتساك مقتنا ديديتا إن النتيجة تساوي تنا ديديتا وتو ظهور الأقوال الباطلة بينا مغنغنون أينهم وتوبنا والأهواء الغالبة على الدين الحق da kuma san zuciya wanda suke rinjaye akan addinin gaskiya bal wattabdilika wani lokaci haddatan zashi wa taghayyir rusumihi fi fitr almuslimin da kuma canje hatta zanan yadda addinin yake a zuciyar musulmai fa kaifa yakunu sukutu anil batil idan haqqan kiyaya za a yi lokacin da wasu abubuwa ke bayyana da in aka ja baki aka yi shuru yadda addinin musulunci yake ma fitarar da Allah ya halicci dan adam sai ta canza baki a yi shuru yace wallahu subhanahu wa ta'ala ya kula Allah yana cewa bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil kai ne ka tashi kai bayani shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce yana daga cikin sunna ta Allah a doran kasa gaskiya ta fara tana jaririya mutane su taso suna ganin ai ba za ta yi komai ba ga kuma bannar da waɗanda suke taimaka mata da kuɗi da mulki da komai amma ana ganin za a iya murkushe ta ba za ta murkushe ba har sai ta bayyana ta kai inda ta kai dan Allah ya nuna ita gaskiyar gaske ce dan haka sai Allah ya ce bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil makan dauki gaskiya mu jefi banna da ita fayyadu maguhu sai kaga gaskiyan ya fata da ƙariyar fa idza huwa zahiqun sai kaga ƙariyar ta bushe shi yasa da annabi yazo zai shiga garin Makka haka ya dinga sa gumaka sanda yana ture su yana cewa qul jaa al haqqu wa zahaqa al batilu innal batila kana zahuqa kace gaskiya ta zo banna ta bushe lalle banna abun ainihin wato gusarwa ce sai yake cewa walakumul waylu mimma tasifun ala kusaurara wa innan nafira hifafan wa siqalan fata tsofaffi da samari masu wadata da marasa wadata masu karfi da marasa karfi kamar yadda Allah ya ce infiru hifafan wa siqalan wajahidu wa siqalan linashli sahami min kinanati alhaqi wajen abin da ya shafi jifa kibiya daga ainihin wato kwari na gaskiya liraddi ala kulli mukhalifin li aqidatina wajen raddi ga duk wanda ya sabawa aqida alqur'ani da sunna akan fahimtar magabata wa naqdi shubahihi da kuma naqadin shubuhassa wa kashfi futunihi wa ta'ariyatihi da kuma yayi tsiraicin sa da fitinarsa huwa min haqqillahi ala ibadihi wannan yana cikin haƙƙin da Allah ya daura akan bayinsa musamman wanda Allah ya ba su karatu dole a tashi ai wannan kuma ni nace ban ga amfanin ba kazo ka sa yara su haddace 40 hadisi kazo ka sa yara su haddace riyadus salihina kaje ka sa su haddace bukhari da muslim amma wani yazo yana gifi ya dauki shubha ya saka cikin abin da suka haddace na hadisi sannan kuma ga yaro ya haddace hadisi amma idan aka wurgo masa shubha kan abin da ya haddace ba zai iya kare shi ba ba gara ka koya masa yadda zai kare kansa ba daga shubhar in ta zo sannan daga baya yazo ya haddace abun sai haddata taimake shi tare da tahlilin abin da ya haddace na shi wahako da ambujuro mai da matsala eh yanzu lawan ne cikin wanda suka haddace sahihaini in ka bujuro masu ya gashi a Bukhari ko a Muslim ko kaza ko kaza an ce nana asma'u annabi gashi nana asma'u tana faɗa cewa sun yi auren mutu'a a zamanin annabi nawa ne za su iya kare wannan nawa ne idan ka bujuro masa da hadisi cikin Muslim cewa a cikin sahabbai na akwai isna ashara munafikan munafikai 12 ba za su shiga aljanna ba eh kaza kaza nawa ne in kai bujuro masa da wannan shubha za su iya kare ta kuma shubha ne to shine malam yake cewa mu fita da tsofaffinmu da masu ƙarfinmu matasanmu masu kuɗi da marasa kuɗi masu ƙarfi da marasa ƙarfi a yaɗa kibiya ta kwari na gaskiya wajen raddi ga duk wata aƙida da ta saba wa aƙidar sunna ta alƙur'ani da sunna da naƙadin shubhassu da yayi tsiraicinsu da fitinarsu wannan yana cikin haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora wa bayi sai ya ce wa haƙƙil muslimina ala ulama'ihim sannan haƙƙi ne na musulmi ga malamansu da haka malamai mu ɗalibai ne ya kamata a gane cewa fa duk da mun san cewa kowane irin abu da mahallinsa kowa ya ɗauki abin da zai iya yi ya yi amma wallahi akwai aiki fi raddi kulli mukhalifin wa mukhalafati duk cikin duk wani abin da wanda yake mukhalif ne mai sabawa alqur'ani da sunna da fahimtar magabata da kuma mukhalafatihi abin da ya saba akan shi wa mudil da mai batarwa wa dalalatihi da batarwar tasa wa mukhtain da kuma wanda yake mai kuskure ne wa khata'ihi da kuskuren nasa hatta la tatada'a al-ahwa'u 'ala al-muslimina har yadda zai zamanto ba za a bar banna wannan na kiran wannan ba masu son zuciya ga musulmi ta asu fasadan fi fitrihim wanda za ta zo ta banna wajen lalata ɗabi'arsu wacce Allah ya yi ta a kansu sannan wa taqsimu wahdatahum sannan tana ainihin wato karya haɗin kan da suke da shi sannan wa ta'ulu bidinihim ila dinin mubaddalin ta koma da addininsu zuwa ga addinin da aka canza wa shari'in muharrafin shari'a wacce aka karkata wa rukamin sannan kuma da abin da ya haɗu wani ya hau kan wani minin nihali wal ahwa'i na ainihin wato an nihal abin da ya shafi wato ƙungiyoyi wanda dai wannan littafin al-milal wal nihal da aka hanyar da aka ainihin wato kirkira da kuma son zuciya sai ce wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wa min akabiril ulama'i alladhina abalau albala alhasana daga cikin manyan malamai da aka jarraba su jarrabawa mai kyau fi hadal bab a cikin wannan babin shiyukul islami shehunan musulunci akwai ibnu taymiya ibnu alqayyim wa muhammad bin abdul wahhab a immatu da'awatin najdiyya muhammad bin abdul shiyukul islam ibnu taymiya wannan tasa ko aure bai ba so 7 ana tsare shi yana zuwa gidan yari na ƙarshe a prison ya mutu duk saboda wannan addini ibn al-qayyim ɗalibin sa haka muhammad bin abdul wahhab haka daga shekara hijira 1100 da yan kai zuwa yanzu da nake maganan nan ban san wani mutum a duniya da aka bata sunansa aka yi masa sharri da kage ba kamar muhammad bin abdul wahhab ban san wannan mutumin ba saboda haka kamar yadda na faɗa a al-hadiyatul hadiya wai wata jama'a da suna wahabiya wannan jama'an ƙarya ne babu ita kawai wasu ne suka kallo su mutanen da suke kokarin sai sun dabbaka da'awar abauta ma Allah shi kadai kar a hada shi da kowa to wani shi kuma yana ganin waɗannan mutanen sun hana shi ya baje ya shirka sai yadda yake so sai kai sai ayi ba wahabiya ne amma ba wata jama'a sunanta wahabiya da kuma a imma na najd guda biyu akwai najd ta jaziratul arab akwai kuma najd ta iraki najd ta iraki ita ce wacce annabi ya nuna yace ha huna yatlu qarnu shaytan can wajen ne kahon shedan zai kullo da haka za ku ga cewa kowa ya sani duk bala'i da musifa na bid'o'i daga najar da suka taso. Wasu makiya Allah sai su zo sai su dauki najar din nan waccan da annabi ya magana sai su dauko sai su ce ita ce wannan. Da haka tunda Muhammad bin Abdullah yana da alaka da najar ta yankin Larabawa wacce ba ita annabi yake magana ba, sai su ce ai dama wani mutum zai fito daga najar, haka annabi ya faɗa, to kuma Muhammad bin Abdullah shine ya fito daga najar. A najarin waccan ne kafin Muhammad bin Abdullah ya zo duniya da wajen shekara 1000 aqidar Shi'a, Khawarij, Mu'tazila, Jahmiya duka sun riga sun bayyana, kuma din daga can suka taso Qadariyya, Jabariyya, Murji'a, Bala'i tashin hankali daga can duk suka taso. Fitinar kashe Sayyidina Usman daga can aka shiryo ta. Kashe Sayyidina Ali haka, wane ne haka, kisan Sayyidina Al-Imam Hussein daga can ne, ita ce najatta ainihin wato abin nan. Rahimahumullah wa ghayrihim kaseer, da wasun su suna da yawa. Wa fi asrin al-hadir, a wannan zamanin nan akwai al-sheikh al-shahid insha Allah. Da haka wannan kalman malamai sun yi sabani a kanta, amma dai abin da ya fi gaskiya in dai har za a ce shahidi wane, to ya kamata a sa insha Allah. Da haka wanda suke cewa shahidi malam Jafar, gaskiyar magana ina ganin akwai kuskure a ciki. In sun ce shahidi malam Jafar to su sa insha Allah, in sun ce shahidi malam Albani su sa insha Allah. Saboda me? Al-Imam al-Bukhari ya bude babu cikin Bukhari cewa babu la yuqalu fulanu shahidun, babun da yake cewa ba a cewa wani shahidi ne kai tsaye saboda wasu matsaloli da suka faru a zamanin manzon Allah. Amma in ka ce fulanun shahidun ka sa insha Allah, to kun ga wannan abin yana da ta'alluki da mashi'a ta ganin damar Allah amma ba jazan ba. Shine ihsanul ilahi zahid wa Muhammad malillahi rahimahumullah wa Nasir bin Abdullah al-Kaffari waffaqahu Allah wa ghayruhum min al-ulama'i al-ajallad, ga wasu daga cikin su wanda suke malamai manya. Ihsanul ilahi zahir daga shekara 30 zuwa yanzu duk wanda kaga yana rubutu akan matsalar Shi'a to iyali ne na ihsanul ilahi zahir. Insha Allah idan ba na manta ba dalibai da suke bibiye da mu gobe zan duba wasu ka'ima na littattafan sa, ina hangu wani a can amma yanzu dauko shi zai zama min aiki, zan fadi dalibai su duba Shi'a wa ahlul baiti Shi'a wal Qur'an da yayi. Ihsanul ilahi zahir yana daga cikin dalibai wanda suka yi karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina a farko wajen su Sheikh bin Bas, Allah ya masa rahama. Kuma daga wannan ne za ku fahimci falala a hannun Allah take. A lokacin Ihsanul ilahi zahir ya toshe kofar da yawa, hatta malaman da suka karantar da shi ba sa iya toshe wannan kofar. A Pakistan da in Shi'a suka rasa yadda za su yi da Ihsanul ilahi zahir, mai suka yi masallacin da yake karatu suka zo suka dasa bom a ciki, yana karatu bom ya tashi da shi. Wannan shi ya haifar da rikici tsakanin ahlus sunna da 'yan Shi'a a Pakistan. Shikenan bin Bas yana da rai lokacin bai mutu ba, ya ce a ɗauko shi a kawo shi Saudiya ya jinya. An kawo Ihsanul ilahi zahir dan ya jinya a Saudiya, sai Allah ya karɓi ransa. Bin Bas ya ce yana roƙon gwamnati ta yi masa alfarma, yana so a rufe Ihsanul ilahi zahir a baki a makabartar da sahabbai suke, tunda wannan mutumin ya mutu yana difa'i akan matan annabi da sahabban annabi, yana so a yi masa wannan alfarma a rufe shi a nan dan Allah ya tashe shi tare da su. Kuma haka aka yi, Allahu akbar. Amma daga baya su yin shin sun gane cewa ahlus sunna ba sa son fitina ne, amma idan fitinar ta taso ba sa gudunta. Kai kana mushriki arni, malaminka ya zo ya koya maka ya ce maka da kiran sunan Sayyidina Ali da kiran sunan Allah ɗaya ne, kai ka kira sunan Allah ma in baka hada da sunan Ali ba shirka ne. Kuma wai ka dudo yadda na faɗa, na ce duk wanda yake kan sunna ya ji Allah ya jarrabe shi da tsoron wani wanda bai kan sunna billahi lazi ya dawo ya bincika alaƙarsa da Allah ya gani. Allah cewa sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba. Annabi Ibrahim ba haka yace ba kaifa akhafu ma asharaktum wala takafuna annakum asharaktum billahi. Ta yaya za a yi ku kuna shirka da Allah ba kwa jin tsoro ko kuma kuna son jin tsoron ku? Ai ba zai yi wani. Wannan haifar da fitina. Su kuma da sunna suka dauki mataki sai malamin Shi'a yana bayani akan munbari kawai sai dai suka kanshi an sako da shi kasa. Wani ya ciro ka haka aka haifar da fitina aka yi ta yi kuma su suka fara kuma su wayannan su ne za su ce mu wani dan ta'adda shine bai son zaman lafiya. Allah kai mu karatu in an jima da daddare yana da cikakken bayani akan wannan. To shine malamin kicca wa qali tamattu fi an-naqli na dogara wajen nakaltuwa al-kutubil imamiyya al-isni ashariya al-mu'tabara indahum a cikin nakaltuwa akan littattafan Shi'a isni ashariya. Zaka ji gobe menene dalilin da yasa ake ce musu al-isni ashariya al-mu'tamada wacce ake dogara a wajen su wacce kuma ake lura da ita wa ala ba'dil kutubil firq ash-shi'a da kuma wasu bangarori na Shi'a din dan Shi'ar wacce imamiyar ma fa ai karatu zai kawo ita kanta imamiyar zan yi bayani Shi'a mai imamai guda 12 ta kusan kai Shi'a 20 ba mutane ba su sani ba fa ita kanta imamiyar ita kanta ta kai Shi'a wajen kusan guda 20 wacce kowace tana da limamin ta 12 akwai adadi na a'imma a wannan Shi'ar wanda babu a wannan. Sai yace min babil adli wal insafi a babi na adalci da insafi wa iqamatul hujja da kuma tsayar da hujja wa dhikr da ammatan ma yunaqiduna bihi anfusuhum fi julli aqaidi a cikin littattafan Shi'an dai idan malam ya kawo maka anan to kuma a littafin Shi'a zai kawo maka abinda kuma ya warware abincin da suka kawo wa hada insha Allah min a'zamil auni wannan yana daga ciki in Allah ya yarda mafi girman taimako ala ruju'i man kataballahu lahu alhidaya akan wanda Allah madaukakin sarki ya wajabta masa shiriwa min shababi wufatiyatil madhhabi shi'i daga cikin sabari maza da yan mata na Shi'a ila almadhhabil haqq zuwa ga madhhaba ta gaskiya madhhabi sahabatir rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam madhhaba ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malam yace wala yafutuni ba zai taba kuce man ba an a'tarifa bi shukri in tabbatar da godiya daga tunda yace wala yafutuni an a'tarifa bi shukri zai zamanto an a'tarifa bi shukri masdarul muawwal zai zamanto shi mahall shine fi mahall raf'in fa'ilun mu'akkar nashi bi shukri da godiya ba'adallahi ta'ala bayan Allah لمشايخ الفضلاء العلماء الأجلة كما لمينا ما سفل لا من يما سجرما صالح بن محمد اللحيدان وعبد الرحمن بن ناصر البراك وعبد الرحمن وعبد الله بن محمد الغنيمان وعبد الله بن عبد الرحمن الجبريل وصالح بن فوزان الفوزان سنو عبد العزيز بن عبد الله الرازي وعبد الرحمن بن حماد الأمر sannan wa Abdurrahman bin Salih al-Mahmud wa Nasir bin Abdullah al-Qaffari wa Muhammad bin Nasir as-Suhaybani wa Ibrahim bin Muhammad al-Qur'an sannan wa Abdul Aziz bin Salim al-Umar wa Abdurrahman bin Abdullah al-Ajlan wa Abdul Muhsin bin Hamad wa Abdul Muhsin bin Hamad العباد البدري العباد البدري وغيرهم ممن بذل لي النصح وإن سك بايد نسيها قليني والتوجيه دفسكنت والدعاء دع الدعاء فجزاهم الله تعالى عني وعن المسلمين خير الجزاء الله كساكا مصد الهيري كساكا من دع الهيري صنن كساكا ودكم مسلمين دع الهيري وجعل منزلة حمل الفردوس الأعلى Allah ka sanya matsayin sa ya zamanto ita ce aljanna mafi daukaka min aljanna sannan wa walidina da iyayenmu waja ala manzilatuhum alfirdausa manzilatuhum alfirdausa al'ala min aljanna sannan wa walidina وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين آمين يا رب العالمين. وإلى الرسالة مستعينا بالله تعالى وحده لا شريك له. To yanzu malin zai fara risala yana neman taimakon Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya. Wala haula wala quwwata illa billah wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil fa ni'mal maula jalla wa ala wa ni'man nasir. Wannan ita ce muqaddima. Daka insha Allah gobe ne zamu fara littafi. Wannan mun yi halka ta 10 gobe zamu yi ta 11 zamu ji abinda malin zai fara da shi manhumu shi'a suwaye in shi'a. Haka in baka sani ba gobe ka biyo ma zaka fara ji suwaye in shi'a su ma ƴan Qur'ani zalla ƴan tatsi ne su jira ina nan zuwa kansu su su jira. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. A maganan sanarwan program da nace zamu ba masala na ba a yau a ba yau bane a shirin talata ne munazara da nace jama'a akwai yau da sallah da karfe 4 na Najeriya karfe 3 na Ghana yau Asabar a shirin talata ne munazarar da zamu yi da dan shi'a wanda yace suna na Aisha da Hafsa da Abubakar da su suka kawo coronavirus balma hasali akwai musibin da ya fi coronavirus sahabban annabi ba su kawo mu addini kuma ba sai bala'i haka ya fada kuma babban malami ne cikin su ya je kasar waje ya yi karatu da haka ashe ba ranan yau bane ran talata ne ina ganin insha Allah a bari nan talata a tara karfe 4 na la'asar insha Allah sannan wancan abin da muka fada wanda suka ce suna ta neman mu da munazara mun bude kofa kofa abu da take yanzu ko waya ta ka kira yanzu ka ce kana so zaka tattauna da ni kan matsalolin da na fitar dan tattauna da kai akan kuma cikin karin matsalolin shine waye faɗa muku ma ko mutum yana da nagarta a gurin Allah nagartarsa ta isa ba wani tabbas waye faɗa muku ai lai sallu amma ya fa'alu duk annabin Allah da kuka sani tun daga na farkonsu har na ƙarshensu babu wanda ya isa saboda nagartarsa a gurin Allah ya ce ya ba wani tabbas wallahi duk annabin da kaga ya ba wani tabbas sai in Allah ya bashi sanin shi kuma ya isar da samu ballantana ko a zo a gina wasu mutane malam ku zo ana tabbatar da mutane ba da rigi wanda kawai yaran da suke ta rawan kai suna ganin sun yi karatu ba wanda ya isa mu ba mu ce mun yi karatu ba mu ce ba wanda ya isa amma kuma duk wanda zai tattauna yanzu da mu kofar abu da take wannan shine ina maganan bangaren ɗan ɗari ko musamman ɗan Tijjaniya amma su ɗan Shi'a duk wanda zai fito yanzu a cikin su sai dai malaman su fito ciki amma wani yaro ba zai zo ya mana gan malamin ka zaka turo Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.